tu program Trzeci, minęła północ, jest piątek, 17 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Legii Warszawa z Ajaxem Amsterdam na stadionie przy Łazienkowskiej. Polska prosi NATO o pomoc w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. Eksperyment procesowy po śmierci posła Rafała Wójcikowskiego. Dojdzie do niego nad ranem na S8. Piłkarze Legii Warszawa bezbramkowo zremisowali przed własną publicznością z Ajaxem Amsterdam w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Tak tuż po zakończonym spotkaniu relacjonował Michał Gąsiorowski. Wszystkie powtórki i zdjęcia potwierdzają to, że jednak sędzia nie zauważył, że piłka minęła bramkę po interwencji Arkadiusza Malarza. To była mniej więcej 15 minuta meczu po strzale Klasena. Malarz naprawdę bardzo czujnie rzucił się na piłkę, przykrył ją całym ciałem. Sędzia, który stoi na wysokości bramki, był zatem zasunięty przez Malarza i nie zauważył, że piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Gdyby to zauważył, to Ajax sobie oby prowadzenia. Sytuacje były rzeczywiście kilka. Oprócz tej Klasena, którą wybronił Malarz, a właściwie nie zauważył sędzia tego, że piłka przekroczyła linię bramkową, także po akcji Klasena, Jonesa i na końcu strzale Dalberga, no wydawało się, że piłka musi wylądować w siatce bramki bronionej przez Arkadiusza Malarza, dlatego że Dalberg stał 5 metrów przed bramką i wystarczyło, że dobrze przyłoży nogę, ale tej nogi dobrze nie przyłożył. Jeżeli chodzi o Legię, też było kilka sytuacji. W pierwszej połowie Necit idealnie przyjął piłkę na klatkę piersiową, nie powstydziłby się tego nawet Zlatan Ibrahimowicz, tylko że Zlatan pewnie lepiej przymierzyłby później z Voleja. Necit tak dobrze już nie przymierzył. W drugiej połowie Odzidzia w 53 minucie strzelił obok bramki. Wszedł Kucharczyk, który wprowadził sporo ożywienia w szeregach Legii razem z Guilherme. Kucharczyk próbował przelobować jednego z obrońców Ajaxu Amsterdam. Inny obrońca musnął piłkę, ta minęła bramkę dosłownie o kilka centymetrów. Szkoda, bo samobój wisiał w powietrzu. Dodam jeszcze, że Kenny Tete został ukarany czerwoną kartką, a zatem ostatnich 10 minut Legia grała w przewadze, tej przewagi wykorzystać nie umiała. Był Michał Gąsiorowski, rewanż za tydzień w Amsterdamie, a policja szuka sprawców ataku na kibiców Ajaxu Amsterdam w jednym z klubów na warszawskiej Pradze. Nie będzie łatwo ich znaleźć, bo na twarzach mieli kominiarki. Kilkanaście zamaskowanych osób obrzuciło klub kamieniami i butelkami. Właściciele lokalu są zdruzgotani, bo ten został poważnie zniszczony. Policja apeluje, by świadkowie awantury zgłaszali się do stołecznej komendy Praga Północ. Polska prosi NATO o pomoc w wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej. Chce m.in. współpracy z ekspertami, wsparcia przy prowadzeniu badań. Informuje o tym szef MON-u, który w Brukseli brał udział w spotkaniu z ministrami obrony państw sojuszu. Minister Antoni Macierewicz dodał, że na temat katastrofy Tu-154M rozmawiał z naczelnym dowódcą połączonych sił zbrojnych NATO w Europie oraz z brytyjskim ministrem obrony. Pełnej współpracy przede wszystkim w dziedzinie przekazania wszystkich informacji, jakie zarówno NATO, jak i poszczególne państwa w tej materii posiadają, jak i współpracy technicznej w badaniach. Dodaje, że szczegóły zostaną dopiero ustalone. W ubiegłym roku MON utworzył podkomisję do ponownego zbadania katastrofy. Nad ranem pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi na S8 w miejscu, w którym zginął poseł Rafał Wójcikowski z Kukiz15, specjaliści przeprowadzą eksperyment procesowy. Ma on pomóc śledczym w wyjaśnieniu okoliczności śmierci parlamentarzysty, mówi prokurator Krzysztof Kopania. Przede wszystkim chodzi nam o ustalenie, czy kierowca samochodu dostawczego, który uderzył w Volkswagena, mógł wcześniej zauważyć worę, jeżeli tak, to z jakiej odległości. Dlatego też sprawdzenie, czy kierowca transportera, który uderzył w samochód, mógł uniknąć uderzenia, jest niezwykle w tej sprawie istotne. Auto posła uderzyło w barierę energochłonną z lewej strony, obróciło się o 90 stopni w prawo, ustawiając się na prawym pasie prostopadle do innych użytkowników jadących w tym samym kierunku. Nadjeżdżający van zdołał ominąć lewym pasem samochód posła, zatrzymując się w niedużej odległości. Następnie w auto posła uderzył inny van. Mężczyzna zmarł, jeden ze świadków informował radio kierowców o, jak mówił, opieszałej akcji ratowniczej. W tej sprawie trwają przesłuchania, sprawdzana jest łączność radiowa pomiędzy służbami. A w związku z działaniami prokuratury od 4 do 7 zamknięta będzie jezdnia S8 między węzłami Babsk a Kowiesy prowadząca w kierunku Warszawy. Barbara Stanisławczyk, pełniąca od ponad roku funkcję prezesa zarządu Polskiego Radia, będzie nadal kierować publicznym radiem. Taką decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych. Drugim członkiem zarządu został Mariusz Staniszewski, który zastąpi Jerzego Kłosińskiego. Decyzję Rady Mediów Narodowych uzasadnił jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Ja od początku głosowałem za panią prezes Stanisławczyk, ponieważ za nią przemawia rok dobrych zmian w polskim radiu i liczę na kontynuację. Mam nadzieję, że pan Staniszewski będzie ją wspierał. Doktor Barbara Stanisławczyk cieszyła się, że zostały docenione efekty jej dotychczasowej pracy. To, co zaprezentowałam w czasie konkursu, ponad 180-stronicową perspektywę dla polskiego radia, czyli podsumowanie tego, co udało się zrobić w połączeniu z tym, jak widzimy Polskie Radio w przyszłości. Prezes Polskiego Radia podziękowała Jerzemu Kłosińskiemu za wspólną pracę. Bardzo dużo zrobił w czasie tego roku dla Polskiego Radia. Barbara Stanisławczyk pogratulowała też Mariuszowi Staniszewskiemu wyboru na członka zarządu. Były wicenaczelny Wprostu zapewniał o woli współpracy na rzecz Polskiego Radia. Polskie Radio mogłoby nadawać ton temu, co się w Polsce dzieje i tak powinno być. Konkurs na prezesa Polskiego Radia był trzyetapowy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Cztery stopnie mrozu na południowym wschodzie, minus 3 stopnie w centrum i na południu minus 2 na północnym wschodzie, stopień poniżej zera w centrum, plus 2 stopnie na krańcach północno-zachodnich. Uwaga na mgły i opady marznące. Dzień raczej z przewagą chmur, choć z rozpogodzeniami, z deszczem i deszczem ze śniegiem w Krakowie do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski i zapraszam, zaczynamy od Beatlesów. Się skończyło. Zasłuchałem się. Wybrałem coś ładnego na początek, coś pięknego na początek, chociaż to tak nie powinno być chyba. Gdyby to przyjąć no, zupełnie dosłownie, witam Państwa pieprzem, to trochę słabo. No, sierżantem, no wiadomo, no ale to Sergeant Pepper, no, czyli no, powinienem zupełnie inaczej się z Państwem przywitać. To był Falstart, tak to zostawmy. I zaczynamy. Tak, żeby było ładnie, no to chyba powinienem powiedzieć witam Państwa chlebem i solą. Prawda? I solą. I to będą Rolling Stonesi. The Salt of the Earth. Sól ziemi. To the lonely of earth, raise your glass to the good and the evil. Let's drink all of the earth. Say your prayer for the common foot soldier. Spare a heart for his back-breaking work. Say your prayer for his wife and his children. Burn the fires and who still till the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of gray and black and white, they don't look real to me. In fact, they look so strange. Raise your glass to the hard-working people. Real to me. Oh, don't they look so The Salt of the Earth, czyli sól ziemi. No i oto właściwie naboje zostały wystrzelane. Właściwie to już nie mam żadnych piosenek o soli. No coś tam jeszcze może się znajdzie. Trochę mi Wiola Myszkowska pomogła. Ja jeszcze czegoś dokonałem cudów, żeby znaleźć kilka piosenek. Jak to nie jest o łzach, to właściwie nie ma takich piosenek, albo prawie nie ma. Ta jest jedną z nielicznych. Na sól. No właśnie chcę o niej opowiedzieć, no bo jaka to może być opowieść związana z solą? No może być. No, niedawno, dopiero teraz zobaczyłem, zwiedzałem to muzeum w Krakowie pod Rynkiem, bardzo piękne, naprawdę imponujące, archeologiczno-historyczne. To historia Krakowa, opowiedziana na różne sposoby. I między innymi tam jest takie coś, co się nazywa bałwan solny. To sama nazwa jest efektowna, no a ten przedmiot jest już super efektowny, bo to jest ogromna kolumna z soli, taka, która była no jakby łatwiej ją było transportować właśnie w takiej formie, no ale no, robi wrażenie. Około tony waży. Tam były trzy różne rozmiary, no ale już mniejsza z tym nie będę się nad tym rozwodził. No wyobraźmy sobie, taka wielka kolumna, tona, nazwa odpowiednia, bałwan solny. No i nieprawdopodobnie droga rzecz. No, zdaje się, że trzy konie z rzędem albo stado krów, no coś takiego, tego typu historia. I opowieść na przykład jest taka, że kiedy te bałwany solne spławiano statkami do Warszawy, Warszawa już była stolicą Polski, no to wtedy, kiedy był pierwszy taki transport, no to król i dwór królewski fatygowali się na Solec, żeby powitać ten pierwszy transport owych bałwanów solnych. No to jest opowieść. No a dzisiaj sól to jest jakiś taki proszeczek biały albo no czasami w jakimś kolorze. No, może być różowy, no to chyba wtedy jest ten najładniejszy i najdroższy. No i to jest właściwie tyle. Sól mamy za bezcen. Właściwie nie dostrzegamy, a gdyby nie ona, no to co? No nie byłoby życia, nie byłoby smaku. No to jest coś takiego, coś więcej niż przyprawa. Coś znacznie więcej niż przyprawa. To jest no właśnie substancja życia. No nie ma soli. Nie ma w naszych, nie ma w opowieściach. Ona znikła. No bo jest tania, bo jest powszechna. Wszędzie jest. A gdyby jej nie było, to co by było? Mówi się sól i pieprz. No jeszcze pieprz jest w tym towarzystwie. Ale pieprz jest niekonieczny. A sól tak. Sól i pieprz do smaku i koniec. I różne przyprawy królują, najrozmaitsze, mniej lub bardziej egzotyczne i znane lub nieznane. I o nich są różne piosenki najrozmaitsze. O soli właściwie nie ma. No tak się tutaj rozgadałem, żeby stworzyć pewną... No bo tak, mówimy o soli jako o substancji, ale właściwie znowu no, mówimy o naszym życiu, prawda? Spróbuję jeszcze odpowiedzieć o tej soli trochę więcej za chwileczkę. No i też zapraszam Państwa, żeby Państwo pomyśleli o tej soli jako o substancji, która no, coś takiego ważnego robi, że żyjemy i że nasze życie ma smak. Co to takiego jest? Gdybyśmy pomyśleli o tym na sposób metaforyczny, no to co jest tą solą? Albo kto jest tą solą? W piosence Rolling Stonesów chodziło o ludzi. Soul of the Earth, czasami się tak mówi, to jest sól ziemi, to są tacy ludzie, właśnie to jest ten ktoś. Ale są też takie rzeczy, takie zdarzenia, takie działania, takie coś, co się dzieje w naszym życiu, czego właściwie nawet nie zauważamy, nie doceniamy. A to jest i to jest ważne. Bez tego nie ma życia i bez tego nie ma smaku. No to ja zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wiola Myszkowska wróciła z wakacji, jest z nami dzisiaj i teraz będzie z Państwem rozmawiała. Dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś z Państwa chciał napisać. No i zapraszam. I teraz będzie David Gray, piosenka o szpitalnym jedzeniu, które jest raczej niezbyt smaczne najczęściej i mało słone. David Gray i piosenka o szpitalnym jedzeniu. Nie za dobrym i niesłonym najczęściej, prawda? No właśnie, sól. To jest temat dzisiejszego spotkania. I dosłownie i w przenośni, bardziej w przenośni niż dosłownie. A inspiracja wzięta z Krakowa, z tego muzeum bardzo pięknego, efektownego pod krakowskim rynkiem. To wykopaliska i między innymi bałwany solne tam są. No to naprawdę jest coś. No i teraz... To może samokrytyka, a może tak abstrakcyjnie powiem, że państwo tego do siebie nie brali, tylko czy my nie jesteśmy bałwany solne? Znaczy, mam na myśli to, że my tej soli nie dostrzegamy. Soli, no bo ona po prostu jest tania, dostępna, nie tak jak kiedyś, że bardzo droga i ekskluzywna. Tylko wszędzie zawsze jest sól i pieprz do smaku i koniec i tyle. No a gdyby nie sól, no to właściwie co by było? To bo taka cicha bohaterka, coś więcej niż przyprawa, konieczność, coś, no symbol, substancja życia. Coś takiego, czego nie dostrzegamy, a jest. No, dzisiaj właściwie z solą się żadne opowieści nie łączą. Trudno znaleźć nawet ładne piosenki o soli. W ogóle prawie ich nie ma. No bo jest oczywista, jest niedostrzegalna. Jakbym miał jakąś jeszcze opowieść o soli państwu pokazać, to może to by było coś takiego. Nie wiem, czy państwo to, no, mało kto to pamięta, ale ja z dzieciństwa pamiętam taką rzecz. Bo taka skrzyneczka, telewizor czarno-biały, myśmy mieli czarno-biały telewizor i do tego jeszcze była taka skrzyneczka, która się nazywała stabilizator. No i tam coś błyskało, to było coś bardzo tajemniczego. Ona była dołączona do tego telewizora i była równie ważna według mojego ojca jak telewizor. I tajemnicza zupełnie jakaś rzecz, która jednak była widoczna, no on była czymś. Ja myślę, że sól jest takim stabilizatorem. No bez soli właśnie, co by było? No ale ona była jakoś wtedy widoczna, stabilizator. Taki obraz mi się nasuwa z dzieciństwa. No a dzisiaj po prostu biały proszek albo co najwyżej jakiś różowy i koniec. A bez niej co by było? Sól ziemi, no tak się mówi czasami o wspaniałych ludziach. Takich, którzy nadają temu światu jeszcze jakiś sens. Sól jako taka substancja, która powoduje, że w ogóle możliwe jest życie i że to życie ma smak. No to jest właśnie to. Ale gdyby to przełożyć na jakiś taki poziom metaforyczny albo na taką konkretną opowieść z naszego życia, to kto to by był, kto to jest, albo co to by było, co to jest ta sól? 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i z tych słonych piosenek, jeśli one nie są o łzach, to jest ich bardzo niewiele, no to znalazłem coś takiego. To jest najstarszy utwór dzisiaj prezentowany. To jest 1945 rok, 11 maja. No tuż po wojnie pewnie czuć tę radość, która bije z tej muzyki. I to jest sesja Charlie'ego Parkera i Dizzy Gillespiego z sekcją rytmiczną i to się nazywa, ale też znowu nie jest o soli, tylko o orzeszkach ziemnych solonych, czyli salt peanuts. No sól znowu gdzieś znika. Thank you. To Dizzy Gillespie i Charlie Parker z przyjaciółmi. Sól jako smak życia, jako pewna podstawa też, jako coś, taki stabilizator, gdybym miał to jakimś obrazem wyrazić, no to może jakimś jednym słowem, no to pewnie by było to. Wybrałem ten temat nie tylko z powodu tej krakowskiej inspiracji, o której mówiłem, te bałwany solne w muzeum pod Rynkiem Krakowskim, ale też dlatego, że teraz mamy taki czas, kiedy właściwie nie czujemy smaków, dlatego, że nam przeszkadzają różne bardzo takie podstawowe rzeczy typu mróz, typu nie wiem, na przykład zatkany nos, jak w moim przypadku, Echo Krakowa. To jest, nie wiem, czy jest jeszcze taka gazeta, ale ja byłem w Krakowie przez kilka dni, no i właśnie mamy tutaj Echo Krakowa. Ale no właśnie tak jak pisze Kinga na przykład, że właściwie to było tak, pierwszy raz w życiu, jak pisze, miałam aż tak, że smaku nie było. No tak było, to tak jakbym jadła papier, jedząc kanapkę. No i takie proste rzeczy, no typu właśnie zatkany nos, bardzo tak nam przeszkadzają, że tego smaku nie ma. Dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać, że czegoś brakuje. Tak jakby nam zabrakło soli, no, której ciągle jest tyle, że jej nie zabraknie. No ale właśnie, no, ale być może tych smaków życia nie dostrzegamy. To od niej to zależy. Tak myślę. No i właśnie, Kinga dalej pisze. Ta sól rzeczywiście, kompletnie jej nie cenimy. Kiedyś wszystkiego mieliśmy mniej. Jak się używało, dodawało, to pewnie nawet ten moment był ważny, że mam, że mogę dodać, czy sól, czy coś innego. A teraz jest przesyt wszystkiego, niewiele tego uczucia, że mam, że po prostu jest. No właśnie, myślę, że tak. Nie umiemy docenić, ile mamy. No pewnie, może banalne, ale pewnie tak. Sól jako no, pewien symbol, jako obraz, jako sól ziemi, ludzie albo nie wiem, przedmioty, jakieś rzeczy, które się wydarzają, dopiero wtedy widzimy, że, no, że właśnie to życie ma smak. Smak życia, to o tym dzisiaj. Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i gramy. Bathtubs when To jest grupa MUM, islandzka. Blow your nose, czyli wysmarkaj nos. No tak mało poetycko to tutaj jakoś panowie śpiewali. Ale wysmarkaj nos w mój rękaw. Wybrałem tę piosenkę, bo jest ładna. I dlatego, że także, że jest taka pora roku, że z tym nosem, no to mamy problemy, ale też, czyli jest realistyczna, ale też dlatego, że no właściwie ona mówi o tym, o czym chciałbym z Państwem porozmawiać. To znaczy, jak się ma ten rękaw, lepiej, może to nie jest elegancko, ja wiem, ale jeśli jest taka osoba, która proponuje ten swój rękaw, żeby można było się wypłakać, o, dobrze powiem, bardziej, może delikatniej, może trochę bardziej romantycznie, no to w porządku. To jest smak życia właśnie. Na tym także polega. Zacząłem od soli, jako od pewnego symbolu, jako od pewnego obrazu, metafory. No ale to tylko albo aż obraz. On wymaga dopełnienia, wymaga opowiedzenia, jakichś historii, które by się do niego odnosiły. No i przechodzą listy od Państwa. Bardzo dziękuję. Pan Janusz pisze tak. Nie wiem, czy pan redaktor wie, no to już pan redaktor teraz będzie wiedział i Państwo, ale u Arabów panuje zwyczaj, że gdy gość spożyje potrawę z solą podaną przez gospodarza, wówczas zawiązuje się między nimi pewna święta więź, która zabrania każdemu z nich szkodzenia drugiemu. Od nienaruszalności przymierza soli nie uznawano żadnych wyjątków. W związku z tym Arabowie używali przysłowia: w moim chlebie nie było soli. No właśnie, to jest znowu coś ważnego, pewien element tej symboliki. Musulmanie mają nieprawdopodobną symbolikę, niezwykle bogato. No gościnność tutaj się zawiera. Zawiera się tutaj oczyszczenie, zdrowie, no smak. Także pojęty w sposób taki, że odnosi się do elegancji, do wdzięku, do dowcipu i jeszcze innych bardzo wiele znaczeń. To jest symbol. No a historie, a opowieści o tym, co to znaczy sól w naszym życiu. No sól nadaje życiu smak. Co nadaje życiu smak? Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bogalski@polskieradio.pl. Teraz no, piosenek o soli jest bardzo mało, więc ratujmy się takimi już koniecznościami, znaczy dalekimi bardzo skojarzeniami, może tak. Jest taka piosenka z płyty, piosenka tytułowa, więc Salt Breakers. To podobno są jakieś wielkie fale oceaniczne, takie, które są tak wielkie i potężne, że łamią sól. No tak, pewnie można tak to zrozumieć. Albo termin wymyślony przez artystkę, co do tego nie ma pewności. No w każdym razie Laura Veers tę piosenkę śpiewa, Salt Breakers, a ja Państwa zapraszam. Up all the wishes that you've sent to the stars. Chinese dragons incandescent, mirrors in the waves, I want to put them in jars. With my Przychodzą listy. Jakoś dzisiaj państwo bardziej piszą niż chcą mówić. No ale gdyby państwo chcieli, to wiedzą państwo, jaki jest numer telefonu. No i właśnie, żeby tak teraz jakoś posunąć tę rozmowę dalej, do przodu, to myślę, że ten list byłby bardzo na miejscu, od pana Darka z Wrocławia, który pisze tak, że ma takie skojarzenie, że w odległych czasach sól była drogocenną substancją i bohaterką powiedzeń, na przykład sól ziemi. No a dziś? A dziś sól raczej zabija, gdyż jej nadmiar odnotowujemy we wszystkich potrawach. I to jest przewrotna sytuacja, bo nadmiar soli zabija jednak smaka, nawet życie. No i pojawiają się tutaj różne propozycje piosenek i nawet nazw zespołów, ale to na razie zostawmy, bo myślę, że ważne jest to, co pan napisał o tym nadmiarze, że pewnie rzeczywiście prawda. Rzeczywiście pewnie mamy jej nadmiar. I to jest ciekawe, że myślę, że ten smak życia, o którym tutaj mówimy, a punkt wyjścia to jest owa sól, która jest taką jakby stabilnością, stabilizatorem tego wszystkiego, to ja myślę, że dopiero zaczynamy, oby tak nie było, ale pewnie tak jest, że zaczynamy dostrzegać wtedy, kiedy jest albo nadmiar, tak jak pan pisze, albo brak. Kiedy czegoś nagle zabrakło, no to wtedy widzimy, że nie ma smaku. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że smak istnieje, a go nie widzimy. Więc albo nadmiar, albo brak, prawda? Coś w tym takiego jest. Jakbym miał powiedzieć, czym jest ta sól na poziomie metaforycznym może, to być może ja bym powiedział tak, że to jest uważność, że to jest przywiązywanie uwagi do czegoś, co się dzieje. I to być może jest właśnie to, do tego, że coś, jak jest stabilne, to też jest. I to dobrze, że jest. Dobrze, że jest stabilne. Dobrze, że istnieje. Dobrze, że nie ma takiej huśtawki między nadmiarem a brakiem. I ja bym powiedział, sól, no to uważność, to świadomość, może poszerzając pole. To może tak. Nie wiem, co państwo powiedzą. Smak życia, to jest dzisiejszy temat. Zacząłem od soli, ale może to jest złe skojarzenie. Nie wiem, może jakieś inne się państwu nasuwa. Według mnie no sól musi być po to, żeby to w ogóle istniało. Tak jak powiedziałem. Dobrze, zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I znowu piosenka z solą w tytule, ale to jest znowu nie także sama. No bo ona jest cichym bohaterem, niedostrzegalnym, chyba że jest jej za dużo i wtedy czujemy, że truje. Tylko no, słona woda, no bo tak, prawda, żeby tak o samej soli, to właściwie to jest chyba niemożliwe. Zapraszam. No, piszą Państwo piękne listy i piękne obrazy się w nich malują. To znaczy, jak ja mogę o nim opowiedzieć? Właściwie nie mogę, ale powiem, że jest taki piękny obraz, właściwie nawet dwa. Pani Magdalena, która pisze tak. Słucham pana audycji, nie mogłam się oprzeć pokusie wysłania panu tych dwóch fotografii. To zdjęcia prac mojej studentki, która wykorzystuje sól do ingerencji w papierze, który własnoręcznie również wykonuje. Rzeczywiście bardzo piękne. Bardzo dziękuję, pani Magdo. Właśnie, smak życia. Rozmawiamy dzisiaj o nim. Ja dzisiaj jeszcze powiem państwu, bo zaczęliśmy ten początek audycji, to byli Rolling Stones i Salt of the Earth, czyli sól ziemi. To właśnie dzisiaj, jak myślałem o tym, o tych bałwanach solnych i o tych niesamowitych opowieściach, to, które właśnie kiedyś były, teraz zanikły, to myślę także i przede wszystkim o ludziach jednak, że to jest ta sól. Jak miałbym powiedzieć o soli w dwóch słowach, no najpierw powiedziałem to jedno słowo, to była ta uważność, gotowość zauważania tego, że coś jest. I nie tylko jak jest góra i dołek, tylko jak jest normalnie, powiedzmy, to jest jedna rzecz. A druga, no to jest taka, że jak o tym myślałem, co ja dzisiaj Państwu powiem, jakie będą piosenki i tak dalej, to wtedy zadzwoniła do mnie osoba, z którą nigdy nie rozmawiałem przez telefon. Korespondowaliśmy dosyć długo, a nawet bardzo długo i dopiero usłyszałem jej głos i nagle to taka synchroniczność, to nagle jakby wskazówka. No, posłuchaj, Darek, no to jest właśnie to, sól ziemi, dzwoni do ciebie ktoś, kogo właśnie tak można nazwać, to jest właśnie taka osoba. No i potem jeszcze, jak rozmawialiśmy, no to słyszałem, że jest sygnał, no, że ktoś próbuje się dodzwonić, skończyliśmy tę rozmowę i znowu był kolejny telefon. I to znowu taki człowiek, którego można właśnie tak nazwać, sól ziemi. No znowu, jedna rzecz to takie zdarzenie, to takie działania, takie coś, co się dzieje w życiu, to coś, co przepływa. Coś, co być może traktujemy jako jakieś banalne chwile, nic nieznaczące. Dopiero wtedy widać, jak zabraknie, to dopiero wtedy widać, że coś jest nie tak, że to naprawdę była ta sól. A druga rzecz, no to właśnie ci ludzie, którzy w tych działaniach uczestniczą, którzy te działania prowokują i którzy domagają się wręcz uwagi, no popatrz, to właśnie oni. I jeszcze jedno, a być może to jest taki symbol, który łączy to, o czym teraz powiedziałem, jedno i drugie. To znaczy stół. No sól jest czymś do jedzenia, prawda? Podajemy sobie solniczkę, podaj mi sól, bardzo proszę, sól i pieprz do smaku i tak dalej, sól jest obecna, tak bardzo obecna, że jej nie zauważamy. I stół jest czymś takim, taką rzeczywistością, że się przy nim spotykamy i że smakujemy to życie w czymś towarzystwie. No i pomyślałem, że może ta piosenka akurat tutaj będzie na miejscu. To jest Cohen z ostatniej płyty. Tam jest taka przepiękna, cała płyta jest cudowna, jak wiadomo, a tam jest taka też pewnie trochę ukryta piosenka, może mniej znana, Leaving the Table, czyli odchodząc od stołu. No dopiero wtedy, kiedy odchodzimy od tego stołu, no to widać, że ten stół był, że on jest. No, że tam coś się dzieje pięknego, że tam, no, że z kimś ucztowaliśmy, że biesiadowaliśmy w czyimś towarzystwie. No, to jest ta sól być może. No to posłuchajmy Cohena, a ja Państwa zapraszam. Co to znaczy sól? Co to jest smak życia? I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no. It's a crying shame if I ever loved you. If I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretch. wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. I don't need a reason for what I became. I've got these excuses, they're tired and lame. I don't need a pardon, no, no, no, no, no. There's no one left to blame. I'm leaving the table. I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game. Zapraszam, panie Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Darku, jakie piękne wprowadzenie. No, mój bardzo ulubiony wykonawca z czasów, gdy jeszcze grałem na gitarze. Aha. No to piękny support pan ma, to bardzo proszę, teraz gwiazda występuje. No tak, a teraz jeszcze muszą być długie schody i zaczynamy. Tak jest. Powiem, że jestem troszeczkę w kłopocie, bo posłuchałem tego, co pan powiedział. W pewnym momencie tak przyszło do głowy, że właściwie zrobił już pan audycję tym stwierdzeniem o uważności. Uh-huh. Może tylko, że może to troszeczkę było niedopowiedziane. Uh-huh. No, ja mam tylko nadzieję, że to nie jest jak gdyby to całe możliwe spojrzenie, jakie mogłoby dzisiaj być no, mam nadzieję, przedstawione w formie puenty, tak. Natomiast mnie przyszło do głowy coś takiego, bo ta uważność to tak, natomiast wydaje mi się, że ważne jest jeszcze, czy zawsze próbujemy doprawiać celu, bo może w ten sposób. No proszę sobie wyobrazić. Ciekawe, co to znaczy? No proszę spróbować herbatę po solu. Aha. Tak. Powiem tak, takie dwie myśli na ogólne, a później spróbuję dać przykłady, które może jakoś tę dyskusję rozwiną. Ja sobie akurat siedzę przy takiej prezentacji, którą próbuję zrobić bardzo niedzielnie, więc przeglądam tam pewne materiały, które mogłem do niej wrzucić, dużo zdjęć. I tak ładnie się to zestawiło z tą audycją, bo ja mam wspomnienia pewnego rodzaju, mogłem sobie sięgnąć pamięcią wstecz i pomyśleć szybciutko o tej soli życia, tak? Czyli co było istotne. I tak jak kiedyś jeszcze w okolicach studiów czy po studiach, no starałem się, żeby to moje życie miało sens, bo myślałem, że trzeba być przede wszystkim aktywnym. Czyli nie przesiedzieć tego swojego życia przed telewizorem albo nie sprawić, żeby ono przepłynęło przez palce, tak przysłowiowo, tylko cały czas coś robić, starać się i tak dalej. W tej chwili zauważam, że to nie do końca jest tak. Nawet zawodowo byłem bardzo aktywny, poza tym, że społecznie, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, robiłem różne rzeczy. od gór Pomorza. Natomiast z tego mojego życia pamiętam tylko niektóre fragmenty w tej chwili. To może być związane z tym, że już trochę lat mam, chociaż wszyscy znajomi uważają, że mam pamięć jak słoń. Natomiast ja zauważyłem, że ja pamiętam to, czemu towarzyszyły jakieś ważne sprawy. Jeżeli coś się działo nawet krótko, czy było pozornie mało istotne, ale było związane z czymś, co w tej chwili dla mnie jest ważne, to ja te rzeczy pamiętam. Natomiast jeżeli to była akcja dla akcji, to się zlewa. Tym bardziej, że z wiekiem czas zaczyna galopować. A ze przerażenia w tej chwili patrzę, że kiedyś jak byłem 6-7-latkiem, to w ciągu tego jednego roku to się działo 10-15 obecnych lat. Prawda, a niestety to prawda. To leci strasznie. I tak mi się wydaje, że istota jest tutaj taka, że znaczy faktem jest, że w tej chwili mamy świat troszeczkę inny niż kiedyś i różnych rzeczy. No pomijam oczywiście sytuacje jakieś takie skrajnie niekorzystne, ale generalnie mamy dużo możliwości wokół siebie, tak? I one, spora część z nich, takich prostych rzeczy, które mogą nadawać sens temu, co robimy, sporo tych rzeczy jest w zasięgu ręki. Nie trzeba się bardzo starać, żeby po nie sięgnąć. I wydaje mi się, że to powoduje u niektórych osób ten przesyt, albo to powoduje, że człowiek jak gdyby mówi, no